اشیاں نے رکھ دی توڑ کر. ہاں اے کمر سنتوں کی تربیت کے واسطے نکلا تھا میں, ہائے پر سوتا رہا غفلت کی چادر تان کر. ہم غریبوں کو مدینے میں بلا لو یا نبی, ہو نصیبہ ہمیں بھی اب مدینے کا سفر, ہو نصیبہ کام میں بھی اب مدینے کا سفر, اپنی ساری نیکیاں تارنے کی اس کے نام بارہ مدنی قافلوں کے ساتھ جو کرنے سفر. بارہ مدنی قافلوں کے ساتھ جو کرنے سفر.